وما كنتم تستطيعون او نوئی تاسو چگنی پٹولو بتاسو ایشہد علیکم سمعکم ددی یرنا گنی چدا چگواہی بو کی پتاسو سمعکم غبنستاسو ولا ابسوارکم او نستر گستاسو ولا جلودکم او نسر منستاسو یعنی اے داد رب العالمین دے طرف نا دغ کافر تو بخطاب ہوئی چتاسو خود دنیا کی دخپل غگنو نا او دخپل سترگ و دسرمنو نا سشیب و پٹولو نا زکستاسو دا خیال نو دام و عقیدن و چگن داب و پتاسو گواہی کئی ولیکن زننتم لیکن خیال کرو تاسو او زوم دیوے کی تو مانا دے علم دے ذکر دباز کافر دا عقیدہ وا امام قتادہ وی الزونو ہنا بمانا العلم ولیکن زننتم لیکن خیال و گمان کرو تاسو ان اللہ چی بے شک اللہ لا یعلمو نپوہی گی کثیرم من ما تعملون پا دیرو حغبانی چی تاسو کم عمل کوئی او پر اندر تحادیث دا مسلم شریف بیان شو چی دا باز کافرو خپل منز کی غپٹ خبر کولی آئین مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا این واوری دل دا کفارو مختلف او ناکار عقائد د رب العالمین د ذات عالی بارک چیرہ من پتیز خبر کو ماوری اول عیاض باللہ کپکلار کونو نیوری دا خیال او گمان ستاسو لیکن گمان کرو تاسو ان اللہ چی بے شک اللہ لا یعلم کثیرم مما تعملون نپوہی گی پڑے روحا چی تاسو عمل کوئی وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمْ او داو خیال او گمان ستاسو الَّذِي هَغَا ظُنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ چِتَاسُ خیال او گمان کرو پخبل رب اَرْدَاكُمْ نُحَلَاكِ كَيْتَاسُ دا غِخْبل غلط خیال او گمان تاسو حلاک و تباہ کئی فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُؤُگَرْ زِدَئِ تَاسُو دَتَاوَانِيَانُنَا دا دی وجن علماء کرام ذکر کری دا آیات پا تفسیر کے چے دا دی سوکنوئی چگنے دا یو عمل دا با دن پس طریقی پتش دی وجن امام قرطبی دا بازِ اللہ وعلاو سا اقوال دے دے ذکر کری او فرمائی دی وی العمر ینقص والذنوب تزید وتقال عثرات الفتى فيعود هل يستطيع جهود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يحيد عمر ويقول رست الرزق مي وغناه نزياتي يورس جتيرش يورس عمر كمشو هذا دغرز غناهنا داغ نور دباس زياتي شو ویہایا وسو طاقت لری او سڑے چینکار دیو کی دیوی گنانا حالان کے اندامون و پدوان گواوی او ایکلے او سڑی نے تپو سوشی چستا ام عمر سو رکواتی جی نوئی دیو یر زما عمر والا سو پاتے نشل تون حمزولی میں سشل وفات شل او پدی ددی اشتحاق انتے کئی چی زما عمر یر ڈیر شو او امزولی میں طول مرشول وان الممات يحيدون او د مرگ نه یو قسم ته دې تیخت غونتی کوي. او د بعض الله والو قول ذکر کړي وای مدوا امسکل ادنا شهیدا معدلا وَيَوْمُكَ هَذَا بِالْفِعَالِ شَهِيدٌ فَإِن تَكُ بِلَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِسَاءَةً فَثَنِّ إِحْسَانٍ وَأَنْتَ حَمِيدٌ وَلَا تُرْجِ فِعْلَ الْخَيْرِ مِنْكَ إِلَى غَدٍ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدٌ وی گورا دا سارا و ماخام پتابانی گواهی و کئی دا رز گوالا دا شپ گوالا نو کم آخام دیکو یو گناہ دیوکا نور پسیر نیک عملوکا و توبہ و باسا او دا نیکی کار سبال رستو کواما کی دیشی سبا رازی نتبادوئی نا خارو کی بپروتی وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ او داو خیال ستاسو هغا چی خیال کرو تاسو پخپل رب ارداکم نحلاک و تبائکی تاسو فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُعُگَرْ زِدَئِ تاسو دتاوانیانُنَا. حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وَإِلَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ قَوْمًا أَسَاءُوا الظَّنَّ بِرَبِّهِمْ فَأَهْلَكَهُمْ وَإِخَامَ خَانِدِ مِرِتَاسُ كِيَوْتًا مَگَرْ دَيْدِ پَا اللَّهُ گُمَانْ كَيْ ذکر یو قوم و غیب اللہ بانے بد گمان کرون واللہ حلاک و تباکل وَذَالِكُمْ زُوَنُّكُمُ الَّذِي زُوَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ او حسن بسرهم اللہ قول لے دا حسن بسرهم اللہ قول لے چو یسل کی گمانو ندو کس مدی دا مومن خود گمانو پا اللہ نو نیک عمال اکل او دا کافر ناکار گمانو نو بد عمل اکو. او دا عمر رضی اللہ عنہ قول دے کہ امام قرطبی ذکر کرے وقال عمر بن الخطاب فی هذه الآیا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا آیات پا تفسیر کی فرمائے لی وی هاولائی قوم کانو یدمنون المعاسی ولا يتوبون منها ويتكلون على المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليسا. وإذا آيات دي قوم بارك دي ميشب گناهنا قول توبه بين استداغينا او كچا بورتو ندائب پا مغفرت توقل قولو جلال غفور الرحيم تردی چی دي دنیا نووتل او مفاليس لاسو کس نیکی نوان نویدہ آیات داغی بارک دے وَذَالِكُمْ زُوَنُّكُمُ الَّذِي زُوَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ عَرْدَاكُمْ حَلَاكِ كَيْ تَاسُو فَأَصْبَحْتُمْ نُوْغَرْزِ غِي تَاسُو مِنَ الْخَاسِرِينَ دَتَعَانِ عَنُنَا فَأَصْبَحْتُمْ نُوْغَرْزِ غِي تَاسُو من الخاسرین دا تاوانیانو نام. دیو جنا آیات کی روح المانی وی وفلایت تنبیحن علا ان المومن ینبغی اللہ یمر علیہ حال الا بملاحظت ان علیہ رقیبا. آیات کی دلیل لے چھ مومن تا مناسب دی چھ پدبانی یو حال دی تیر نشی مگر دے دے دے دے لحاظ کئی چپا ماں نگہبان شتا اللہ کا تن کے دے تا اللہ سخپی میں پدی بدن کی گوا دی. انسان تدا ممکن نہیں چی دے دے لا سو دخپو سرمنو نے اوشے پٹ کی ہر وقت دے دا خیال کئی چیز ماں پدی بدن کی دا اللہ گواہان دی میرا انسانان نخو پٹ شم او دا غینم پردو کانو دے دے لا سخپو نبکم پل پٹے گا. ادیو جناب نواز یو شاعر تیر شو داغا اقوال او اشعار دی کی روح المانی ذکر کری و اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب ویکل چزان لے وادشی پا زمانہ کی اورز ندام وائے چی اوازیم بلکہ وائے نگہبان دا سر دا پاس ولان دے دا لا سخبی او سرمن دا اللہ گواہان دی او گمان مکو چگنی اللہ یو لغن تی ساتم دا بندن غافل کی او ند بندے او شیپ اللہ بانے پٹ دے فَإِن يَسْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَلَّهُمْ کچر صبر کوی دا کافر ند صبر سرم فنار مثولهم اور زید پات کی دود لوی دے ادا د دنیای مصائب او د اخرت داغه پمنس کی فرق ذکر کئ دنیا کی ګوره او مصیبت راشی نو کله سړی چې مغیوی فریادونو کی ویرا د زړه بوج میں کم شو نو کلا پا صبر سراغ تکلیف تیر شی دا آخیرت مصیبت و نو پا صبر تیری گی نو پا بی صبر تیری نو پا سڑے پا جڑا خلاسی گی نو نو پا خندہ خلاسی گی فَإِن يَسْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ کچر صبر کوی دوی نو امور مَثْوَلَّهُمْ زید پاتی کی دو دنی دے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فما هم من المعتبین دیدے کہ علماء کرام لکلی چے استعتاب ستوئی دا پمانا یعنی درجو رازی وَإِن يَسْتَعْتِبُوا آو کدی طلب دوا پسائی کئی دنیا تا نفما هم من المعتبین ددی دا سوال بکبل نشی دنیا تا بیا سوک نشی رات لے یو مانا داوا اے یسالو العتبا وهي الرجوع وای کچری دای غواڑی و یستعتبو کچری دای دنیا ته واپس غواڑی فما هم من المعتبین نو ددای دا سوال به قبول نشی او دای به دنیا ته واپس نکړی شی بس دا یوزل دنیا ترات للی او اللہ انسان تا عقل ورکڑے او دت اختیار ورکڑے یا یستعتبو دا ماناوا امام زحاق وی و این یستعتبو کدی عذر پیش کئی فما هم من المعتبین نو ددی عذر قبول و منظور ننے ورنن کے انسان گناہ و کاؤ عذر پیش کئی تو وہ باسی نو اللہ عذر دا بند قبلے شل کالا او دیرش کالا او طول عمر بغاوت او سرکشی سر ژوند تیر کړي هو کایو زل دی راغ او وی چې الله زما دې توبه ای نو داسې کریم ذات ته چې الله چاته دا نوې چې توبه دې قبول نه خو کایو زل سړې د دې دنیا نه لار نو بیا د عذر به قبلی گینا و ان یستعتبو فما هم من المعتبین اے یعتذرو فما هم من المعذورین امام زحاق دا سے مانا کرے کدی عذر پیش کئی نو ددی عذر بقبول نکڑے شی یا علماء لکلی کدی طلب در ازاد اللہ کئی فما هم من المعتبین نو ددی نا دا اللہ رضا بقبول نکڑے شی ذکر دا اللہ دا رضا طلب خود دنیا کے دے ذکر دا دار دا عمل دے دار دا امتحان دے او اخیرت چی اگر دار دا جزا دے حل تا خود چان دا مطالبی نکی چراش اللہ راضی کا او موزو کا او خواہ اخلاق اختیار کا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ او مکرر کری دی موند دوی دا پارا قُرَنَاءَ مَرْغِرِب قُرَنَاء جمع دا قرین دا او دا دوستانو تا وی مرگرو تا وی مکرر کڑی دی من دی مشرکانو کافرانو دا پارا قرآن آمرگری او لماو لکلی وی دا کل دا پیریانو نئی لکا شیاطین او کله په انسانانو کې هم شیاطین وي چې تا د دین او د آخرت او د قبر د تیاری نه منې کوي. فزینوا لهم ما بین ایدیهم نو خایسته کړی دی دوی د پارا ما بین ایدیهم هغه چې دی مخ کې د دوی و ما خلفهم هغه چې دی رستو د دوی. د رستو او مخ کې نس مراد دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ما بین ایدیہم نہ مراد من امر الاخرہ د دین مراد د اخرت غ کارو لري. اے دغه مرګری د شیاطین نه چې انسانانو پیریانو نه دی خایست کړی دی دوی لراغه چې مخ کی د دوی نه دی ورته وی دا در لچاویلی چې جنت شته او دا در لچاویلی چې اور شته او دا چا دو ککڑے جتالوی مڑی برا پورت کی دا دی خبرو نے دی منکر کری چن دوبارہ جو اندنشتا اون جنشتا اون جہنمشتا. وما خلفهم او حقا چی رستو دا دوی ندی دین دا دنیا کارون مراد دی یعنی پا گمراہی پا کفر او دا خواہشاتو پا تابداری کی اختکنی دی. یو قول مفسرین دالے او داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول روح المانی دا ذکر کرے چی ما بین ایدیہم دا من امر الدنیا وما خلفهم من امر الاخرہ داد دی بل قول بالکل عکس دے. فزینو لهم نخائست کری دی دے شیطانانو دے انسانانو دے پیریانو لهم دویتا ما بین ایدیہم آغا چی دے دی مخلنی مخل دنیا را وی بس یا را دے دا پارا محنتو کا چی دا دیرشی کا حلالی کا حرامی کا پا قتلی کا پا دوکی. وما خلفهم دین مراد امر الاخرت تے دے دین مراد دا آخرت اغا حکم نے دغشان قول روح المانی ذکر کرے او دغشان امام قرطبیم ذکر کری دی. او گر دا قرآن جمع دا قرینو دا دا هر چا سردا سیوی غلط دوستانوی دا شیاطینو نا او دا رنگی دا انسانانو نا لکر اس را روان دی دا قرین بے جہنم تبیا وردن نکی نو دیدے کی مراد تی اغا پیریان او شیاطین دی دا انسانانو نا. فزینو لهم ما بین ایدیهم خایست کری دی دوی لر حاغ چی دی مخی دی دوی ناین دنیا دیولا خایست کری تردی چی دنیا پا آخرت غرکا. وما خلفهما اچی رسو دی دوی ندی یعنی دا آخرت نیدی منکر کل دا آخرت نیدی منکر کل او دا آخرت نی انکار تا تیار کل. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول دام نی ما بین ایدیم آخرت نی منکر کل وما خلفهم اغداده چی دنیا بارکی ترغیب ولورکو دی دنیا بارکی ترغیب ورکو. امام زجاج و ما بین ایدیهم اغدی چی کم ناکار عملون دی کڑی دی وما خلفهم قسم را دی کڑی خو لیکڑی نوی لیکڑی نوی. وحق علیهم القولو او ثابت شوید پدوی بانوی ناد آزاب فی اممن سرد آغا ڈلونا دا فی پمانا دا ما دے ما اممن یا فی جملت اممن فی اممن سرد آغا ڈلونا قد خلت من قبلهم چی بیشک آغا ڈلی تیری شوی دی مخید دوینا من الجن دی پیریانونا والانسی و دی انسانانونا ای بانم دا عذاب فی صلا ثابت شوی دا او پا دوی بانیم دا عذاب او دا جہنم دا درنکی دو فیصل ثابت شوی. انہم کانو خاسرین بیشک دوی کانو خاسرین او دی تاوانیان. انہم بیشک دوی یعنی دا موجود خلق او اغمخ کی کافر کانو خاسرین او اغی تاوانیان. اس دا دغی کافر او بالحال ذکر کئی. وقال الذين كفروا او ویلوا هغا کسانو کفرو چی کافرو لا تسمعوا لهذا القرآن وی غد مکی دی دی قرآن پاک تا داد اللہ حبیب چی قرآن پاک بیانی نو غگور تا مکی دی والغو حبیب کل قرآن بیانی نو تاسور تغوگ مکی دی او چکل دی قرآن وی نو ولغو فیه وی تاڑی وحی شپیلی وحی او دا سی پتی دا تیز خبری کوی چی خلق دا قرآن پاک واو نری لعلکم تغلبون دی دا پارا چی تاسو غالب شیم دا اللہ دا حبیب قرآن بسوک واو نری نو حقیقت بورت سرگن نشی او زون بد دوی طرف تا میلانو نکی دا دا کفارو طریقہ وا چی قرآن دا اللہ حبیب بیانینو غگ ورطا مکی دے او شور جوڑ کش بعض علماء دا والغو فیه دا مانام کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او امام ابو العالیہ مانا کئی چی قعو فیه وعیبوہو داد اللہ حبیب چی قرآن بیانی نغوگ ورطمکی دی والغو فیه او دی دی زد بارکی واقعی شی او دی بان عیبونو لگوی چی را دا خدا سرے شاعر دے مجنون دے اول آیازو باللہ دروغ جن دے یعنی عیبونو پیو لگوی چی خلق دا غا عیبونو دو وجن دا وعظ و نصیت قبول نکی لعلکم تغلبون دی د پار چې تاسو غالب شئ. دیو جن قران بیانی نګور وق کی خودل علماء لیکلی چې دی ته واجب دی. او د قران پاک د لستو په وخت کې شور کول دا ګناه ده. او شور ګره کله پشپیلوی کله تاړی وی کله چغی وی او کله قران بیانی کیوتی په مقابله کې اشعار وی لکه دی کی روح المانی جی کرکړي وکان المشرکون عند قراءته علیه الصلاۃ والسلام یاتون بالمکای والسفیر والسیاح وانشاد الشعر والاراجیز. مشرکانو چې کله د الله حبیب قران لستو نو دای وشویلی وال تاڑی وی وال چغی وی والے او کله به د دې مقابله کې شیرو نه وي چې دا قران خلق وو نه لعلکم دې د پارا تغلبون چې تاسو غالب شئ. غلبه دا چې رسو کی مان را نړي او د حقیقت حال نه خبر نشي ځکه دې خدا الله حبیب تلی ونه به شاعر به وی کاهن به وی نو که باز خلکو به قران واوریدو او قلمن بو نئی وہ دا کلام خود لی ونو نہ ہے. حدیث پاک کی راغلی یو کس مکی مکرمی تراغ ہے نبی وقف و صفحہ و دا مکی ور تووی چدلتا یو لی ونے دے گورے ور سرکی ننے ناغا کافر وی ما بلی ونی دا مول زپا دینی ترالم چلا اللہ یشفیہ علی یدی کی دیشی زما پلاس اللہ ور تشفا ور کی ناغراغ صحبت با برکت دی نبی علیہ السلام کی کیناست اور اللہ دا حبیب کلام وارے نو دیر پا تعجب کی واچھولو اور دا اللہ حبیب توی بیارا لووایا دا اللہ حبیب ورطا بیاغ خطبہ و کلام ہوئی اگوی زمان دا اللہ پا ذات قسمی ما خود سور سورا قلمندو دو قلاو حکماو خبر اوری دلی ما خدا سے کلام نچاندے اوری دلی او ایمان راڑو نو دی مقصد داو چی قرآن واو نرائی او بل سوکم در نواو نری چه زمونگ دا بیدینی او دا باطل پرستی خلقو لسرگند نشی شور کوئی چه خلقو لحقیقت حال سرگند نشی زکر یادو ساتی دا حق بارک پراپیگند ڈڑے رہے او تحمتون او درو خلقو ڈیر جوڑ کری نو کیا سڑے غد کی دی نو دا غد تحمت او دا پراپیگند ازالہ کی دی نو دا دا مخ کے نوی چه غد با قرآن تنکی دی او چه بیانی گی نشور کوئی چه نور سوکم در نواو نری دید پارا چه تاسو غالب شئی علام کی دا قرآن شریف حکم دادے اللہ فرمائی لی چه قرآن لستیش نغت کی رئی چه درمان رحموشی لکو گو رئی نحم پارا کی سور آراف ناغی پا آخر کیو گو رئی آیات تے دو سو سلورم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَچ لُسْتِشِ قُرْآنِ پَاک فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغَكِ دَيْدَيْتَا وَأَنْصِتُوا وَوْچَبْ شَيْ نچ قرآن لُسْتِشِ تَاور لَغَكِ خوچپم شوی آوزان دیتا محتاج گنی نلعلکم ترحمون دی دپارا چی پتاسو رحم اکریشی. او آیات بارکی علماء لکلی چی داد خطبی او دموز بارکی دے او کدموز نبارم دے بعضی علماء وی لکا امام دی جمعی او دارنگی دا اختر دورز خطبہ وی نو دغی چی کی کم قرآن بیانی داور دل وی فرض و واجب دی دارنگ امام پا جہری موس کے قرآن لولی نو مقتدیان و تدی تغوک کی خدل واجب دی دا حکم دا خدبی او دا موس نبارم دے او کنرے نو بعض علماء علی کلی حکم عام دے. حضرتانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کلی دی امداد الفتاوہ کی ویخا خبر ادا دا چی پا خدبا او پا موس کی دا قرآن او ریدل فرض او واجب دی او د موز نبار مستحب طریقہ دا لیکن دا مسئلہ دا بازی خلق کی جی بازی قرآن بیانی نو دا ناپوانی خپلہ اور خلقو لگو یہ را خلق گناہ انگار ہے پا ہم ربا دا وہی گورا سوکو لگو غب کی دی سوک نکی دی نو دا را موزن موی گناہ انگار دے گورا دے بانگو نا وی او سوکوی بار کا ناس دی او سوک خوراک کئی سوک سکئی دا احمق و دا بیوکف خبری دی یعنی بانگ دی سوک پتیز نوی قرآن دے سوک پتیز نہ ہوئے دیکھو ای سوک یار بار تناستی ہو سوک دس ماتا ای سوک سکا ای سوک سکا دا دا احمقانہ خبری علماء دا دا سلف ہم اختلاف دے دیو جن علماء لکلی دا موز نبار دا خدبی نبار قرآن اور عید المستحب دے کچاغوک کی خوصواب بیوشو کی نخو نگنانگاری گینا حضرتان وی رحمت اللہ علیہ دا عوام و دا فیدی دا پارا دا قول غرکڑے ابن کثیر دے کہ دا سلف و اقوال ذکر کری نگور بارم خا خبر دا دے چیو سڑے دی غو کی دی قرآن تا خدا نگری چیو سڑے دا خو بسوک سکے سوک بسکے نبیا با بانگ والا بانگ نوئی او قرآن والا با قرآن نوئی دا دا باز احمق و دا دین سربدی ترتیب دشمنی دا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن لسته شي فاستمعوا له نو غوکی دی دیتا وَأَنْصِتُوا او چپ شي لعلکم ترحمون دی د پار چې پتا سرحم شي او قرآن اور دل دا یو لوی عبادت ده ساری مشکاه شریف کی حدیث سیر شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام پر منبر ناس او ز خط ناس ما تے وی قران و آیا نما اور تے قربان سنگ قران شریف ہوا نازل شے خو پتا سو دے نو استاد سو خلی بڑے خون کئی اللہ حبیب ور تے ما تا خون را کئی جے بل نہ قران و اور ز کدا کلام دا اللہ دے او دی سر گورا رحم پسڑی کی یو زل پیریانو قران اور دلیو رست باغات راواڑو او غی په جولای کې الله خیر چولې نو ابن مسعود رضی الله عنه وای ما سورې نساء شروع کو او الله حبیب غوږی خو تر دې چې د آیات تر رسیدم فکې فیضا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا الله وای زما حبیبا سسخ حال وای سد هیبت حال وای چی پا ہر امت بانے با داغی پیغمبر گواہی دا پار راولم او حبیبت و پا دیخ پل امت گواہی کے مید اللہ حبیب را لوے باس باس او ما چوکتل نو دستر گو مبارکو نیوخ کی روانے وی او دا سدارے تی والے نو قرآن تا غب کی خود اللہ پا مسلمانانو ضروری دی دی سر چپ کی دل چی واو دیرے دو او چپ شوی نو لعلکم ترحمون دی سر ایمان زدکی گی دی سر ایمان سیوا کی گی او دی سر پا ایمان سڑے مضبطی گی وصل اللہ تعالی فرمائی وقال الذین آوینو حق کسانو کفرو چی کافرو لا تسمعو غگمکی دی لحاظ القرآن دی قرآن پاکتا دادا اللہ حبیب چھ قرآن بیانائی کافر بوی غد ورت مکی دی والغو فیہے او شور جوڑ کئی ددی دلستو پا وقت کی چھ نور سو کی واو نری ددی مقابلہ کی شیری نو آئی شور جوڑ کئی دا سے خبر جوڑ کئی چھ دا خبر گڑا وڑشی اول غو فیہے کی دا مانام در تشوی وا دا اللہ دا حبیب پا دا عیبونو لگوئی او دا دی دا شان و دیزت بارکی واقعی شئی چی خلق لال عیازو باللہ دا بدنام شی او دا خیر تی پیلاو نشی زکبائی و شاعر دے مجنون دے کاہن دے لیونے دے لعلکم دے دا پار تغلبون چی تاسو غالب شئی یعنی خلق قرآن واو نبی لداتا سجکم دروغو او غلط پراپیگنڈی کڑی دیدی ازال بونش مورا قرآن شریف تا چی سوکم غب کی دی آو پدی نیتی کی دی چی داد اللہ کلام دے آو زدی تا پا دنیا او پا آخرت کے محتاجم نو اللہ اغوی تا ہدایت کہی اور دو قرآن شریف پا حقنو کی او حق پا موتا صدام نجدہ لستیشی دیل بغب کی دو اور چبکی گبا ندر رب العالمین خصوصی رحم با پا موتا سکی مورا پیریان یوزل قرآن پاک اور دلو اور داغی صفت چکل قرآن تا غوگی خیون اللہ قرآن شریف کی ذکر کرے لکو گر سور احکاف کی شپگشت مپارا کی دسور احکاف شپگشت مپاری یوکم دیرشم نمبر سورت تے یوکم دیرشم نمبر آیات تے او پارا شپگشت مپارا فرمائی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ عَوْيَاتْ كَا غَوَخْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ چِرَعَمُ تَوَجِّكْلِو مُمْتَاتِ حَبِيبًا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ سَكَسَانْدْ پِرِيَانُنَا یستمعون القرآن آغی قرآن تا غبی خیو داد آغی صفت ذکر کئے یستمعون القرآن آغی غبی خیو قرآن پاکتا فلما حضروه ارکل چی غیرا حاضر شیو تلاوت و لستود قرآن تا قالو ندی پیریانو او بلتویلیو انسویتو چپ شیب داد نبی علیہ السلام وی دی توائف نراغلے ہو او دی توائف او دی مکی مکرمی پی منز کی وادی نخلے او زیرے دی سبا موس کی قرآن لستو او داد آغی دی مظلومیت دورو چی حصو کیار و مددگار دنیا کنو فلما قضی ہر کله چې قرآن پاک تلاوت پوره کړی شو ولوا الی قومهم منذرین نو واپس تلی دا پیریان خپل قوم تا ير ورکون کی ای یوزل قرآن واردو او د دین دا دایان ته جوړ شل قوم ته د تبلیغ او د دعوت په نیت باندې لاړل قالو دی پیریان ویلو یا قومنا اے قوم زمونگا انا سمعنا کتابا بیشکمگا ورے دل دے وجیب کتاب انزل من بعد موسیٰ چرا نازل کڑے شوی دے پس د موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا دادا سی کتاب دے تصدیق کون کے دے لما بین ایدے دا حقا کتابونو چکم کتابونو دے دے قرآن پاک نمخ کی دی او دادا سی کتاب دے یهدی الالحق لار سموی دا حق طرفتا دا قرآن حق خی ویلا طریق مستقیم او دا قرآن ہدایت کئی طرف دلار نیغتا گر یوزل قرآن سرد قرآن دادا بوری دلے اللہ اغیت ہدایت کرے او دا عیان جوڑ شی او اللہ خپل حبیب تدائی واقعہ قرآن کی ذکر کئی نو قرآن اور دل او دارنگی دا احتیاج پنیت بانی چزان ورت محتاج گنے نو اللہ وعدہ فرمائے لے چکلت قرآن تزان محتاج گنے او غب دیخے نخام خاللہ بدرت ہدایت کئی لگو گرئی تاسوش پا گشتم پارکی سور قاف دادا اللہ دا سی کتاب دے وم درشم آیات گرئی شپا گشتم پارکی سور قاف ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ان فی ذلک لذکرا دا خبر ډیر تاکید سره ذکر کړي وردا ان د تاکید د پارا راضی لذکرا باندې لام د تاکید د پارا دے او جار مجرور مقدم کڑے دے دپارا د تاکید جملہ اسمیہ د تاکید دپارا دا نو سمر تاکید دنے جمکڑی ان فی ذالک لذکرا بے شکا یقینا خامخا پدی کتاب کی نصیحت شتا نه دا الله کتاب به دا الله کلام به او پکی و نصیحت نه ان فی ذلک لذکرا بیشک یقینا خامخا پدی کتاب کی خامخا نصیحت شته لمن دها چا د پارا کان له قلب چدا غزړ وی پاغ کی عقل وی او الق السمع وهو شهید او خود وی غوغ قران ته غوغي خه وهو شهید او حال داده چې دې متوجی وی دانځنه مقصدی غوغي خه خزرې او خیال په نور زینو کی ګرځي قران ته غوغي خه وهو شهید او دې متوجی وی ندا قران خامخاد نصیحت کتاب دے وجدی تے وسڑے دے احتیاج بنیت وانے غوغ کیری اور باز خلق بغوغ کی خو دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی مناس تو خدا غی مقصد و اعتراض لٹول او مقصد ہدایت نو نو چی دا اللہ حبیب با قرآن پاک تلاوت ختم کو نئی بھوئی ماذا قال آنفا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصیب نو قرآن تا چی غوغ کی دی سر گر ایمان سیوا کی دے سر ایمان زدہ کی گی او دے سر سڑے پا دینو پا ایمان مضبوطی گی لکدا مسئلی قرآن زی پسے ذکر کری اور قرآن دے واو ری دو دے سڑے وی ارما خواو ری دو گنٹا نیم گنٹا ٹول اورز سوشل اللہ وی ایمان کی زیادت را گئے لکو گرہ سورہ انفال ابتدا نہم پارکی سورہ انفال رازی د سورہ انفال په ابتدا کې فرمایلی دي آیات دو مغورای انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون انما المؤمنون الذين بے شک مومنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ رایات کریشی اللہ وجلت قلوبهم نپیرشی زرند دی و اذا تلیت علیہم آیاته او کلچ علستیشی پدوی آیاتنا دا اللہ قرآن ورت بیانولشی او دا مومنان اوری زادتهم ایمانن نو زیادوی دیلر نورم ایمان ایمان یو قیمتی شیره او دا قرآن داوری دو سر ایمان زیادی گی وعلا ربهم یتوکلون او پخبل ربانی دی توکل او بروسکی قرآن اوری دو سر یقین پچا جوڑی گی زان نکٹ کی گی مخلوق نکٹ کی گی یقین پچا جوڑی گی والا ربهم یتوکلون قرآن سر ایمان سے واقعی او د دې سره پر رب یقین او توکل زیاتی گی دارنگی بر اتاو سورہ نحل کی ساری درس کے در لطیر شل قرآن شریف دا اور ایدو سر سڑے پہ ایمان کلکی گی و مضبوطی گی آیات مبارکو گرئی دی سورہ نحل یو سل دویم سوار نسم پارا دا یو سل دویم آیات تے سورہ نحل دو قرآن پاک سرا ددی داور دو سرا مومنان پا ایمان مضبوطی گی قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق قل او فرمائے حبیب نزلہ لگ لگ را نازل کڑے دے دی قرآن پاک لرا لگ لگ روڑے دے دی قرآن پاک لرا روح القدس آغا روح پاک جبریل امین علیہ السلام من ربک استاد رب دے طرفنا دادا صد پارا لگ لگ قرآن حبیب تاسو تروڑے بالحق دا پارا دا حق سرگندے دو آو دا صد پارا دا قرآن اللہ را لگلے لیثبت الذین آمنو چی مضبوط کی حق کسان چی مومنان دی پا ایمان دا دی سر پا ایمان سڑے مضبوطی وَهُدَنَّ وَدَا قُرْآن هِدَایَتْ دَي وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ او دا قرآن پاک زیر و خوش خبرید دا پارد مسلمانانو. نگور کافر بنیادی سوچ کرے و دا دین دا لڑول دا پارا بس ویر اللہ دا حبیب قرآن ما ہو رہی ایلا پتو چی دی اور ایدو سرا ار خبر دی ایمان بمخل راشی. وقال الذین کفروا ویلو حق کسانو چی کافرو لا تسمعو لہذا القرآن وی غگمک دی دی قرآن پاک تا بس دا سرا دور تا غگمک دی والغو فیه او شور جوڑ کئی د دې د لستو په وخت چې خلک واو لري نو د خلکو شبهات او شکوک بلری نشي. لعلکم تغلبون دې د فارچ چې تاسو غالب شئی. فلنذیقن الذین کفروا خامخا الله وی ابسکوا هغه کسانو تا او دا قرآن دا اوریدو دیر لی اجر دے او ټول زمون دا کامیابی راز پا قرآن کی پروت دے. زمون مشکا شریف کی سور ازیوش فضائل القرآن شورو دے. قرآن اوریدو سرا دا ہر فتنی نسڑے پام نمانی قرد دجال لی فتنہ دا لی فتنہ دا وی ہر پیغمبر چراغلے و دی فتنی نے خلقی رولی او ټول قرآن سکے وی چار سورہ کہف لس یادری آیاتو نور تیادوی او دے علستل نو دے دجال لفتنی نبی اللہ پا من ساتھی. مشکاہ شریف کی حدیث تیر شویو بانڈشی نبی علیہ السلام تراغلے ہو وی مالس قرآن و خایا میرا اللہ حبیب ورطوی دزوات الرہ سورتنو نیو درے وایا دا علف لامرائی چرازی سورہ حود سورہ یونس او سورہ یوسف دیتا زواتر راوی ناغور توید اللہ حبیبا زما عمر ډیر شوی دے جبا میں کار نکی حافظا میں خراب شوی زو خدا دور دری غٹ صورتو نے نشم یادو لے دا اللہ حبیبا لوی خد حوامیم و سبعو نے دری صورتو نا دا یاد کاولو لے اگوی دا اللہ حبیبا دا مرابانی ڈیر دی ما تو یہ مختصر گنتے ہو خواہی جی بس زیک لک رونی سم او پی مانا نجات ملاوشی. اللہ حبیب ورطوی سورہ زلزال دا بس قائم دائم رونیسا ناغد اللہ دا حبیب نا سورہ زلزال زدکو او چکل زدکو ندا اللہ دا حبیب نا رخصتے دو ویز ما دید اللہ پا ذات خسمی کمیں زیادے بنو گو. دا اللہ حبیب اغا صحابی چی روان شو زمیدار سڑے ہو بڑا سڑے ہو وی افلح الرجل افلح الرجلو وی دا سڑے کامیاب شو دا سڑے کامیاب شو یو سورت اللہ سو کی کلک رانی ولی نو قرآن سر تعلق جوڑول داز دا کول لدی تلاوت کول او دغتولے اوچ اللہ خپل حبیب لویل ودی سرکی نئی سارے منت حدیث تیر شو مشکاہ شریف کی اصحاب صفہ دا نبی علیہ السلام طالبان ناس تو او دور دا غربت زمانہ وا وی دمرا کپڑا نو چاہی پی زان پٹکڑے وی نو دیو بلشال زان پٹولو او یو قاری ورت قرآن دوستو دی نورو وی دیکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را گئی قطول قرآن بزدکڑو نوی تا پتہ انہی لگی دا نبی علیہ السلام والا رو چکل آغا قاری دا اللہ حبیب اولی دو ناغا چپشو دا اللہ حبیب سلام واجھو او بے ورت وی چی دا تاسو سکل دا اللہ حبیب خوار دل چو قرآن لستو وی من قرآن لستو وی الحمدللہ اللذی جعل فی امتی حمدن دی غزات لرا چیز ما پا امت کن دا سی خلق پیدا کری چی ما لوی دی سر وکینی واسبر نفسک مع اللذین یدعون ربهم بالغدات والعشی. نگر کافر و بنیادی شیرانی ولی اللہ وی فلنزیقن اللذین کفروا خامخا ابسکو حق کسانو تا کفرو چی کافر نی عذابا شدیدا عذاب سخ ولنجزینهم او خامخا سزا بور کدویتا اسو اللذی دیر بداو ناکار حغا کانو یعملون چودئی عمل کون کی ذالک دغا اور دغا جہنم ذالک دغا جزاء اعداء اللہ النار سزا د دشمنان د اللہ اور دے دغا د اللہ دشمنان چ کافر دی چ دے قرآن نہ خلق منی کئی دا اللہ دا حبیب دا صداقت نے انکار کئی ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا سزا د دشمنان د اللہ اور دے د دئی سزا اغه د جهنم اور دے ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا عذاب شدید ذالک دا عذاب شدید ته اشاره وا دا عذاب شدید جزاء اعداء اللہ النار سزا د دشمنانو د الله د چور نه دای د پاره د سزا را لهم د دوی د پاره فیها پدی اور کی دارل خلد کور بیدا می شوالی همیشه همیشه به جهنم د دای کوروی جزاء اندا سزا او بدل دا بما په سبب دا کانو بی آیاتنا یجحدون چو دای زمون د آیاتونو نه یجحدون انکار کون کی وقال الذین او بوی هغه کسان پورز د قیامت کفرو چ کافر نی پرز د قیامت به کافر و ربنا ای زمون غربا ارنا الذین او خیم تا غد و قسم کسان ادو اللہ نا چی گمرا کری منگا ستار کتاب و دین و توحید نیڑولی من الجنی چی آغای وڈل ود پیریانونا والانسی و بل ود انسانانونا لکم اختیر شل و قیدنا لهم قرناء ما دے کافر و مشرکانو دے پارا مرگری دے شیطانانو دے انسانانو نمکرر کری دے دنیا کی خود دے پا منس کے دے غلط دین دے وجنا او دے غلط یقیدی دے وجنا تعلق دے فرز دے قیامت با کافر وی اللہ منتاغت و قسم خلق و خیا ادو اللہ نا من الجنی چی منگے گمراہان کریو من الجن چی غد پیریانو نو والانسی او دی انسانانو نو نجعلهما چو گرزو منگ دا دوارا تحت اقدامنا لان دی دخپلو قدمونو نام وی با اللہ منگ تیو خیا چی منگ دا قدمونو دا لان دی نو گرزو نجعلهما چو گرزو منگ دا دوارا کسم خلق تحت اقدامنا لاندی دا قدمنونا لیکونا من الاسفلین دی دا پار چیشی دی دا لاندو دا زلیلونا لیکونا دی دا پار چیشی دا دوارا من الاسفلین دا لاندی او دا زلیلو دا رسواونا دا اللہ دا غیغ جگڑا ذکر کا چی دا دی غلطو مشرانو کشرانو دخپلو منس کی ببرز قیامت جگڑے ان اللذین بیشک حق کسان قالو ربنا اللہ چی اغیویلی دی چی رب زمونگا اللہ دے سم استقامو او بیا تر مرگ پوری پدغ عقیدی دیمان قائم و دائمو تر مرگ پا ایمان کلکو نو چی کل زن کدن شوروشی او کل قبر والا معاملوی او کل دا قبر نرا پورتکی تتنزلو علیہم الملائکتو را نازلیگی با پدویوان ملائک اللہ تخافو او دا بور توائی چی اری گئی ما ولا تحزنو او غمجنی گئی ما و اب شروع زیر خوشخبری و اخلی بالجنت اللتی پا جنت آغا کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاو سر وعدہ کی دے شواب دیوڑیر لی جامع آیات مبارک دے دیوڑیر لی جامع آیات مبارک دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام قرطبی ذکر کرے وَيَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا آيَاتَ كَر چ حکم عام دے خود دی نزول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارک شے وجہ سوا وہ مشرکان ہوئی ربنا اللہ والملائکۃ والعیاذ باللہ بناتہ وهؤلاء شفعاؤنا عند اللہ فلم يستقیموا دا مشرکان دا کی دوائی بھئی زمون اللہ رب دے او العیاذ باللہ دا ملائکی لونجی او دا لات او منات او زمون دا معبودان زا زمون سفارشیان دی دا اللہ سرا فلم يستقیم نو دا عقیده دا غید استقامت او درست او نیغنو ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکانو تو ربنا اللہ وحدہو لا شریک له ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله فاستقاما ابو بکر رضی اللہ عنہ رب زمون اللہ دے کی آواز اسو کی شریک نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بند دے و دا اللہ رسول لے فاستقاما دیتا وی ربنا اللہ ثم استقاما او ترمذی شریف کی راغلی دی او دا حدیث ابن کثیر پدی ترتیب ذکر کرے امام ترمذی رحم اللہ وی دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے چه نبی علیہ السلام دا آیات لسو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وی قد قالا ناس ثم کفر اکثرهم فمن مات علیہا فهو ممن استقاما وی دیر خلق ویلو چه ربنا اللہ خبید اللہ دا وحدانیت نے انکارو کو چاچوی چه ربنا اللہ او بیا پا دغا عقیدی دیمان مرشو نو استقاما ثم استقامو دیتا ہوئے دیو جنگورا دے استقامت سوال ڈھیر لوئے دے ایمان دے زدم کو او پا ایمانی تربی چی دیبان مرگ راشی نو دیتا ہوئی ثم استقامو تاچی وی اہدنا الصراط المستقیم یعنی اللہ دی ایمان پا دے لارتر مرگ پوری من قائم و دائم و ساتھ دین لوئی سوال نشتا ذکر رب العالمین دخل و بندگان و دپارا و سور فاتحہ کی ددی سوال انتخاب فرمائے لے چرا اللہ اسماء حسنہ دے ذکر کاللہ اس پنامو علاڑی نو دعا کمو غارا چی اہدن الصراط المستقیم اللہ منگ دے استقامت لار رات نصیب کی او دے استقامت بارکی علماء دے دے کی مختلف معناگانی ذکر کری دی او دے بارکی دیر حادیث راغلی دی صحیح حدیث دو مسلم شریف کے راغلی سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دے فرمائی چماؤ فرمائی لیا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسل عنہ احدا بعدکا مال پا اسلام و مسلمانی کی ادا سے خبروں کا چتا سنا پس بل جاند تکوز ضرورت رانش اوز پی کامیاب شو قال اللہ حبیب او فرمائے قل آمنت باللہ ثم استقم او آئے چھ ما پا اللہ ایمان روڑے او بیات ہر مرگ پا دیا کی دی قائم و دائم شا دیتا وی ربنا اللہ ثم استقام امام ترمیزی دا الفاظم سوا کری وی دا اللہ حبیب تا ماوی دا صحابی وی چھ ما اخوف ما تخاف علی سب اغشی چھ دیر تاسو زما بارکی یری گئی نفا خذا بلسان نفسه وقال هذا اللہ حبیب جب مبارک ہوئی نیوا وی جب دین ایمان نفس سنبھال ساتا ایمان نفس چر چا جب سنبھال وی غیبت بھی نہ کئی چال تکلیف نہ رسائی او پدی گڑی وڑی نوئی ندا دیر لویشے وی وائش ایمان میں روڑے او بیات ارمرگ پک لکشا وی اللہ حبیب دیر زما بارکی رسشی بارکی ارئی دا اللہ حبیب جب مبارک ہونی ہوئی جب دے سنبھال کا جب دے سنبھال کا علماء لکری حدیث کے راغلی ہوئی ساری وقتی دا ٹھول اندامون دے جب لوئی چگو رتو گر احتیاط کوا ستا پا سبب زمونگا کامیابی او ناکامی را ندی وجن علماء لکری اہل اللہ وئی ساری سنے موز کو موز نموز پسی دے یو تجدید دا حد کی دیر وی چه الہ العالمین نن زما دا وعده دا چه جب بغلط نه استعمالو نو چه کل وعده و فرمایلا بیاد اللہ تا جڑاو کی چه یا اللہ مال توفیق راکے چه زما دا جب نن سنبالو چلی او بیا ما خام ماس خوتن سوچم پکار دے چه کس وقت سبا شوی نن ما پا دے جب سسوی غیبت میں سوراو کو چغلی میں سوراو کا دو کسان نو جنگول سورا ذکر میں سوراو کو تلاوت میں سوراو کو او زما دے جب ننن سروتر زکا اکثر خلق چے جہنم تزی ناب دے جب دے وجی نزی حدیث پاک کی راغلی اکثر خلق چے جہنم تزی نو دسی دے وجی نزی آب دے جب دے وجی نزی دی وجہ نبی علیہ السلام زنانو تیویلی ما پا جہنم کی ریلی دی دلیے نیو زنانا را پاسے تا حدیث پاک کی راغلی آورت ہوئی بیما یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبرم مونگ دی پس سبب پا اور کی ریلی دلی نگر دا اللہ حبیب اور تجبی نقصاناتو خیر وی تکفرن العشیر و تکسرن اللعن یو خطاسو دا خاون پا دی جب ناشکری کوئی بل پا دی جب پا یو باللان توان دیر وائی نو سمر خلق چی جہنم تزید جب دو جنب زید دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک اونی وا او دا استقامت مانا صدا نو دا خلفہ راشدین و ندیدے کہ امام قرطبی نقل فرمائے لے وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی استقامت ستا وی ودی وی ربنا اللہ ثم استقامو اے لم یشرکو باللہ شیئا دا اللہ سر اس شے نشرک ہے نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے اس شے ور سر نشرک ہے دا مانا کڑی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مانا کڑی دا او دا غی بارکی یو قولم نے اب انشاءاللہ رستو ذکر کو دارنگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی تو منبر بانے ناس تو خدوے وی دا آیات مبارکی اولوستو چین الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نبی او فرمائل استقاموا واللہ علی طریقت لطاعته او ثم لم یروغو روغان الثالب وی برابر شی قسم میری دا اللہ پا ذات فلار دا دین اسلام دا اللہ دا تابداری دا پارا او بیا د لومبر غنتی یریږي را یریږي نا دوکی موکی د الله په دین کې نه کوي منافقت نه کوي دین او ایمان خرسی نه او د دین په سر سوداګان نه کوي ثم استقامو په دین کلک او مضبوط ولاړ دی اگر که په دې کې جان زی دی کې مال زی خود خپل ایمان مقابله کې دې څه شی غوړه کوي دا دغه شاندایات تفصیل به ان شاء الله ذکر کوي وصلی الله